Tu Trójka, niedziela 28 maja, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Wielkiej Brytanii po ostatnim zamachu na Manchester Arena już nie tak niebezpiecznie, ale na wolności mogą być osoby zaangażowane w jego organizację. Politycy PiS na wyjeździe na Podkarpaciu mówili o przyspieszeniu rozwoju regionu. 16-latek z młotkiem w ręku na placu zabaw zastraszył młodszego kolegę. Trafił do policyjnej izby dziecka. W Wielkiej Brytanii obniżono poziom zagrożenia terrorystycznego z najwyższego, krytycznego do poważnego. Policja dokonała kolejnych zatrzymań w związku z zamachem w Manchesterze, ale na wolności wciąż mogą być osoby zaangażowane w jego organizację. Brytyjska minister spraw wewnętrznych Amber Rudd przyznała w wywiadzie dla BBC, że istnieje taka możliwość. Operacja jest w toku, 11 osób zostało aresztowanych. Operacja jest prowadzona z pełną mocą, na razie nie możemy jej uznać za zakończoną. Do zamachu w Manchesterze doszło późną nocą w poniedziałek. Po koncercie amerykańskiej wokalistki Ariany Grande zginęły 22 osoby, w tym dwójka Polaków. 59 osób zostało ciężko rannych. O ofiarach zamachu mówił także papież Franciszek. Po zakończeniu południowej modlitwy Regina Celi papież zapewnił bliskich ofiar o swoim duchowym wsparciu. Życie tak wielu młodych istnień zostało brutalnie przerwane. Jestem blisko ich rodzin i wszystkich, którzy opłakują ich śmierć. Papież Franciszek wspomniał też ofiary piątkowego zamachu w Egipcie na autokar z koptyjskimi pielgrzymami. Do zamachu doszło w prowincji Al-Minya. Zginęło w nim 29 osób. Coraz więcej nastolatków ma problemy z agresją. Do policyjnej izby dziecka trafił 16-latek, który na placu zabaw na olsztyńskim Zatorzu zagroził młodszemu chłopcu młotkiem. Ukradł mu też przenośny głośnik. Chłopak miał przy sobie woreczek z białym proszkiem. Badania wykażą, co to za substancja. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia młody mieszkaniec miasta odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich. Tam zostanie podjęta decyzja o jego dalszym losie. Politycy Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu zjechali się do Strachocina koło Sanoka, by mówić m.in. o bieżącej sytuacji politycznej. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek mówiła w TVP Info, że parlamentarzyści rozmawiali też o problemach regionu. Mówiliśmy o tym, że należałoby przyspieszyć rozwój komunikacyjny Podkarpacia. Tutaj kładliśmy nacisk na budowę S19, na lepsze skomunikowanie Podkarpacia z pozostałą częścią kraju, ale także ze Słowacją, także budowa nowych przejść granicznych z Ukrainą. Mówiliśmy także o rozwoju, odbudowie przemysłu gazowo-naftowego, mówiliśmy o wzmocnieniu rolnictwa, mówiliśmy także o tym, by z tego ośrodka karpackiego zrobić tak naprawdę duży ośrodek turystyczny. Była też msza święta i spotkanie z mieszkańcami. Gruzja nie musi obawiać się wstrzymania procesów integracyjnych z NATO. Mówią o tym otwarcie uczestnicy sesji wiosennej Zgromadzenia Parlamentarnego Paktu Północnoatlantyckiego, którzy od 3 dni obradują w Tbilisi. Dyskusje w kuluarach i część wystąpień oficjalnych zdominowały tematy związane z bezpieczeństwem państw sąsiadujących z Rosją. Mocno akcentowana jest kwestia przyszłego członkostwa Gruzji w sojuszu. Uczestniczący w zgromadzeniu parlamentarnym NATO przedstawiciele gruzińskich władz przypominają, że wciąż nierozwiązana jest sytuacja konfliktowa między Gruzją a Rosją, bowiem Moskwa od 2008 roku wspiera wojskowo dwa zbuntowane regiony, Abchazję i Osetię Południową. Specjalny wysłannik gruzińskiego rządu do spraw kontaktów z Moskwą, Zura Pabaszice, podkreśla, że Kremlowi nie w smak członkostwo Gruzji w pakcie, ale nikt w Tbilisi już nie bierze sobie do serca gruźb płynących ze strony Rosji. Jeśli chodzi o NATO, to oni otwarcie mówią, że są przeciw. Sugerują, że jest to taka czerwona linia, której przekroczenie grozi zaostrzeniem sytuacji, a nawet wybuchem wojny. Nic na to nie poradzimy, że nie akceptują naszego wyboru, ale tak wybrał gruziński naród i nikt tego nie zmieni. Gruzini liczą, że w dokumencie końcowym sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO znajdzie się zapis, który będzie dla Moskwy wyraźnym sygnałem, że również sojusz nie wycofa się z działań na rzecz integracji z Gruzją. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 8 osób rannych w wyniku ostrzału Krasnochoriwki na zachód od zajętego przez separatystów Doniecka na wschodzie Ukrainy, informuje o tym Ministerstwo Obrony w Kijowie. Wspierani przez Kreml rebelianci zaatakowali miasto po godzinie 5 czasu polskiego, używając do tego zakazanych przez mińskie porozumienie systemów rakietowych. Według resortu obrony Ukrainy ostrzał trwał 2,5 godziny. Pociski uszkodziły 8 domów, szkołę i szpital. To był serwis Trójki. Na północnym zachodzie powoli zbierają się chmury, przyniosą wkrótce opady deszczu, a nawet burze. Poza tym słonecznie i ciepło, 25 stopni na wschodzie, 26 w centrum i 28 miejscami na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W

z Kołłątaja w Warszawie i czytaliśmy tę książkę, bardzo ona nas poruszyła i ja miałem wtedy takie wrażenie, że ktoś przerzucił most, że o pewnych rzeczach mówi się nagle bardzo serio, o tych rzeczach związanych z dojrzewaniem, z tym szaleństwem, które się wtedy pojawia, które się manifestuje, z tymi innymi głosami w sobie, które się odzywają. No i wreszcie też z próbą jakiegoś wyjścia z tego, jednak bez większego szwanku, przecież do tego wszyscy zmierzamy, chociaż nie wszystkim się to udaje. I powrót do tego czasu, takiego najbardziej płodnego w życiu każdego z nas chyba, takiego najbardziej dzikiego, takiego czasu źródłowego, którym nie do końca nawet wiadomo, jak pewne jakości stamtąd potem wpływają na całe nasze życie. Więc odwoływanie się do tego to było ogromne wyzwanie. Też i dlatego, że to było niesłychanie przepastne przedsięwzięcie, niemalże 20 osób na scenie i projekcje, ekrany i dużo różnych multimediów. Bardzo wymagająca scenografia, wspaniała scenografia, ale niesłychanie wymagająca. No i też we Wrocławiu pracuje się w teatrze tak, jak się pracuje, bo wszyscy w tym teatralnym świecie we Wrocławiu jednak wewnętrznie odczuwamy jakiś rodzaj takiego smutku z powodów wiadomych, więc trzeba się z tego podnosić. To dodajmy, że premiera twojego spektaklu odbyła się nie w tym teatrze, który powoduje smutek, tylko we wrocławskim teatrze współczesnym, czyli w miejskim teatrze wrocławskim. Bardzo mu dobrze życzę, ponieważ tam są niezwykli aktorzy, ten teatr cały czas czeka na swój moment. On jest bardzo obecny i ma swoją publiczność, ale cały czas mam wrażenie, że tam po prostu powinny stać długie kolejki i zawijać się aż do rynku, bo to jest niesamowite miejsce z ogromnym potencjałem. Ja miałem frajdę zaprosić aktorki, 3 gościnne aktorki spoza tego teatru. Jakiego teatru? Pierwsza z nich to jest Katarzyna Pietruska, odtwórczyni głównej roli, czyli Panny Nikt, z którą ja miałem okazję się spotkać 6 lat temu przy pracy nad spektaklem Turandot. Nakręciliśmy razem teatr telewizji z Turandot i potem nasze drogi się rozeszły i ja rzeczywiście zobaczyłem na castingu. No i to było niesamowite. Czy ona znalazła jakiś swój język na tę postać i myślę, że to jest dość powszechne odczucie po premierze, że mamy do czynienia z takim odsłonięciem się jakiejś nowej zupełnie twarzy na polskiej scenie, w polskim teatrze. Ale to w sensie dosłownie Marysia. Tak, Marysia. A Kasia? Marysia Kawczak. Kasia w naszym spektaklu grana przez niezwykle młodą aktorkę, zaraz po maturze, przez Aleksandrę Karpiuk. To jest aktorka, którą, mogę powiedzieć aktorka, ponieważ już od roku występuje, właściwie ponad roku, występuje w Netteatrze, w takim naszym młodym zespole żeńskim, któryśmy powołali jakiś czas temu. No i teraz podjęliśmy taki eksperyment, zakończony też niesłychanie satysfakcjonująco. To jest obłęd, taka energia. I trzecia pani? Trzecia aktorka, odtwórczyni roli Ewy, Milena Staszuk, po łódzkiej filmówce, którą mogą państwo już znać z różnych ról filmowych i serialowych, ale myślę, że takiej odsłony też jeszcze nie było. Autor Tomasz Tryzna, który zadebiutował właśnie Panną Nikt. Książka ukazała się w 1994 roku. W 1996, a więc 21 lat temu, Andrzej Wajda sfilmował tę powieść, oczywiście adaptację. I no może tak na wszelki wypadek dodajmy, że Tomasz Tryzna jest autorem innych utworów, zarówno scenariuszy, jak i prozy, no ale żadna z nich już nie przyniosła mu takiej sławy, jak właśnie Panna Nikt. Zresztą doceniona, o czym wszyscy pewnie przy okazji premiery wspominali przez... Był na widowni Tomek Tryzna. Zresztą doceniona przez Czesława Miłosza, chciałam powiedzieć, bo to mam na myśli recenzję Czesława Miłosza, która prawdopodobnie była takim pierwszym impulsem promocyjnym. Ja do końca nie znam losów tych samych początków książki, że nawet w moim świecie się pojawiła właśnie w momencie premiery już jako coś oczekiwanego. To znaczy, myśmy wiedzieli, że ta książka będzie i nasza wychowawczyni powiedziała nam, czekaliśmy na nią i potem czekaliśmy wszyscy bardzo na film Wajdy, który w pewnym sensie zrobił krok wstecz w stosunku do tego ruchu, który był w książce, bo Tryzna potraktował swojego odbiorcę niesłychanie poważnie. Bardzo mu na wiele, pozwalając bardzo wiele mrocznych zakamarków, pozwalając zajrzeć, co oznacza, że do tego swojego odbiorcy miał ogromne zaufanie. I muszę powiedzieć, że dla mnie wtedy to było niesłychanie cenne. Bo to jest taki moment, kiedy w ogóle nie wiadomo, czy to, co chodzi po głowie, to czy to jest w ogóle coś, czy raczej nic. To jest taki moment, kiedy z jednej strony chce się być do kogoś podobnym, a z drugiej strony boi się być do kogoś podobnym, a z trzeciej strony boi się, że się jest podobnym i tak dalej. Ale chcesz powiedzieć, że Andrzej Wajda, nie wiem, upupił tę powieść? Znaczy zinfantylizował? No myślę, że tak. Myślę, że... Zadaję pytanie, nie wiem. Myślę, że też, chociaż ja oglądając ten film, miałem poczucie, że on mnie po prostu nie dotyczy. A książka wręcz przeciwnie. I próbowaliśmy w tej pracy, w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu, próbowaliśmy dosięgnąć, dotknąć tego, co nas tam porusza, a równocześnie jakoś pozostać w estetyce spektaklu, który jest adresowany do młodego widza. Mhm. Powstało coś bardzo ciekawego. Myślę, że to jest spektakl na przykład dla ludzi, którzy by chcieli przyjść z całą rodziną. Myślę, że to mogłoby może powodować niezwykłe dyskusje po. Pewne rzeczy są dosyć wyjaskrawione. Ja muszę powiedzieć, że tak starałem się być czytelny, bo ja lubię bas grać na scenie. Mhm. Ale starałem się pisać czytelnie tym razem, ale też sobie pozwoliłem na różne szaleństwa. Ten spektakl jest dość długi. Trwa niespełna 3 godziny. Jak na obyczaje współczesnego teatru, to i można powiedzieć średni rozmiar. Absolutnie, ale kiedy spojrzymy już na spektakle dla młodego widza, to myślę, że bijemy rekord. Ale nie chodzi o rekordy. Myślę, że oni będą z tym rozmawiać. Mieliśmy już młodych widzów na próbach generalnych. Dotyka ich to. Ja po prostu bym bardzo chciał, żebyśmy odzyskiwali taką umiejętność, ale też i potrzebę rzucania takich lin do nich. Bo ja to bardzo dokładnie pamiętam, co mi to w życiu zrobiło. Jestem za to bardzo wdzięczny. Bardzo się cieszę, że mogłem Tomkowi Tryźnie podziękować osobiście na premierze za to, że to wtedy napisał i że taką dał nam szansę tak zajrzeć. Ha, mówi się Tomek Tryzna, mimo że autor, pisząc Pannę Nikt, miał już 40 lat, mniej więcej, nie wiem jak długo pisał, no ale około 40 lat. Urodził się w 1948 roku, więc nie jest to młodzieniaszek, ani wtedy już nie był. No ale tak się podpisuje tak, i tak też tak. O nim się mówi, osoby mm-hmm. bliskie tak o nim mówią. Taki rodzaj pseudonimu można powiedzieć. Tak, trzeba traktować. Taki symbol, przynajmniej powieści Panna Nikt, nie wiem jak jest z innymi utworami. A ten utwór, zacytuję Czesława Miłosza, utwór ten jest... i powieścią, i średniowiecznym moralitetem. Ognie piekielne buchają co chwila z gruntu wstrząsanego podziemnym drżeniem, szybują w powietrzu demony i odprawiają całe przedstawienia w snach. Brałeś to pod uwagę, czytając po raz kolejny. Z tego powodu się znalazłem w tym świecie Tomka Tryzny, dokładnie z tych powodów, które chwyta Czesław Miłosz. To właśnie ta warstwa w tej książce była dla mnie najbardziej interesująca. Ale znając ciebie, przepraszam, również byłeś pod wpływem Motta. Nie wszyscy potrafili rozszyfrować, kto jest owym podpisanym Hipolitem, no bo de facto nie Hipolit. Autorem Motta jest, jak przeczytałam, to nie znaczy, że jestem aż tak mądra. Spójrz, ojcze, ścigana przez zło na ziemi, z dala od twego tchnienia, błądzi na próżno, etc. Jest taki nurt myślenia o kobiecości i o tym, jak jest związek kobiecości z figurą ofiary, który jakoś przepływa też przez Pannę Nikt. Ja bym się nie podejmował opowiadać o tym na antenie, ale rzeczywiście jest to powieść też Ifigenii Waldzie. To jest też bliskość znaku Jonasza i Trzech Marni. Tak, to jest być może nawet najważniejsza warstwa, ale też i najbardziej ukryta. To jest też w tekstach Antoine Artaud, który mówi o kobiecym elemencie, który powróci, by się domagać, by zatriumfować. Na czym to miałoby polegać, nie wiemy, ale gdzieś te błądzenia Panny Nikt też dotykają tych rejonów, o których mówisz. I no tak, no, nie byłoby to uczciwe, gdyby obrać tę książkę również i z tej warstwy. Więc wpuszczamy tych naszych widzów w taką przestrzeń, no powiedziałbym, wymagającą, ale też niesłychanie atrakcyjną, ekscytującą. Taką, która jest bardzo płodna w obrazy. O więcej nie wypada już pytać, nie wypada mnie pytać, gdyż nie było mnie we Wrocławiu przed niewiele ponad tygodniem. No niemniej goszcząc cię w studiu, bo jeszcze kontynuujesz lekturę Agnona w Trójce. Mówimy oczywiście o nagraniu w studiu. No więc goszcząc cię, nie mogłam nie zapytać o tę premierę, tym bardziej, że rzeczywiście to może być bardzo ciekawy powód do rozmowy również o, no tak, o nas, o kobietach, a także o różnych mitach kobiecości, różnych również religijnych wariantach, w różnych religiach zresztą. Natomiast ja tylko zwrócę uwagę na coś, co widziałam, a widziałam zdjęcie. Widziałam zdjęcie obrysu na podłodze ciała dziewczęcego. Ten obrys jest jakby zarazem krawędzią przepaści, przepaści takiej, która skojarzyła mi się z grubością skał w kanionach Colorado. Czy kiedy się czyta Pannę Nikt i nagle dochodzimy do końcówki, w której główna bohaterka popełnia samobójstwo z swoim niewidomym bratem na rękach i jeszcze czytamy tą lekturę w perspektywie inscenizacji, to natychmiast pojawia się pytanie, co zrobić z tym zakończeniem, ponieważ o ile czytelnikowi można dać czas, żeby do tego dojrzał, o tyle zamordowanie głównego bohatera w finałowej scenie w teatrze jest, to powiedzieć, bardzo kosztowne. Wszystkich nas to kosztuje. Kosztuje to nasze dusze. Więc jeżeli mamy z jakimś podążać po to, żeby on w brutalny sposób został nam odebrany w tak bezsensownym aktem, jakim jest skok Marysi, bo o ile rozumiemy go i nawet towarzyszymy tej drodze do ostatniego momentu, ten momencie, kiedy on skacze, to nie ma sensu. I to nie może mieć sensu. Więc myśmy postanowili po prostu od tego zacząć i istnieć cały czas wobec tego faktu i robić spektakl o tej drodze, która ją do tego doprowadziła, cały czas pamiętając, jaki jest finał. I dlatego tak zdecydowaliśmy, żeby w scenografii umieścić taką wyrwę w ziemi, którą spowodowało to ciało, ponieważ z samobójstwami tak jest, że one powodują właśnie taki rodzaj wyrwy, która promieniuje na wszystko, co było wcześniej, która powoduje, że zupełnie inaczej myślimy o tamtym czasie, która powoduje, że zadajemy sobie pytania, na ile jesteśmy mordercami, na ile doprowadziliśmy do tej śmierci, albo nie mogliśmy jej zapobiec. No więc chcieliśmy znaleźć na to przestrzeń w tej pięknej, barwnej opowieści, żeby po prostu o tym nie zapominać. I wielokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie o to, czy można mówić o takim temacie, ponieważ podobno, kiedy mówi się o samobójstwach w prasie, kiedy pojawiają się informacje o tym, że ktoś popełnił samobójstwo, to podobno powoduje to, że jest tych samobójstw więcej. Ale z drugiej strony, gdzie indziej mówić na ten temat niż w teatrze? Znaczy, jeżeli jest jakieś miejsce, w którym można tak trudny temat poruszać, to chyba to jest to najbardziej właściwe. Tak. No ten akt rani egzystencję ludzką, przepraszam za patos, jako taką. Lubisz muzykę bardzo, grasz sam. Czy w spektaklu jest muzyka? I czym jest dużo możesz muzyki. Się podzielić z nami, chociaż maleńkim fragmentem na zakończenie? Tak, do spektaklu muzykę napisał Łukasz Wójcik. Ja tam miałem mały, drobny udział w tym, jak zwykle. Powstały takie utwory, które trochę rozmawiają też z estetyką tego czasu. Taką jedną piosenką pod tytułem Moja migrena się z wami podzielę. To ja bardzo dziękuję. Paweł Passini, nie dość, że czyta u nas opowiadanie Agnona, to jeszcze mieliśmy szczęście, był naszym gościem finałowym w maju tego roku wydaniu magazynu. A teraz, Pawle, ponieważ byłeś już kiedyś też jurorem Talentów Trójki, to my słuchając muzyki przenosimy się na plan obrad tegorocznego jury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam dziś gorszy dzień, więc jem czekoladę gorzką, żeby nie zgrubnąć. Muszę zrobić lekcję, muszę zobaczyć, co mam do nauki. Muszę się pouczyć, muszę zrobić jeszcze kilka rzeczy. Muszę odpocząć. Zrobiłam lekcję, zrobiłam porządki. Zrobiłam makaron ze szpinakiem, zrobiłam sobie przyjemność i oglądam film pod tytułem Randka na weselu. Jednym okiem oglądam, drugim piszę. I jeszcze pokażę wszystkim, że będę lekarzem. Obchodzą, tylko ja siebie obchodzę, więc sobie pokażę. Brak mi rozedrgania, brak mi energii, brak mi entuzjazmu. Jedyne co mam, co na pewno moje, to ból głowy mój, ból głowy moje. Rozszerzone naczynia krwionośne, moja migrena. Magazyn bardzo kulturalny. Po raz ósmy już finalizujemy konkurs Talenty Trójki w trzech kategoriach. Na 12 czerwca zaplanowaliśmy galę. Zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie ona naturalnie transmitowana. A już dzisiaj zapraszam na retransmisję obrad jury TTT, czyli Talentów Trójki w kategorii teatr, które odbywały się w ubiegły czwartek. Kiedy? 25 maja. Przedstawiamy znów oczywiście jawną część obrad, utajniamy przebieg głosowania, no i na razie nazwisko laureata, laureatki tegorocznego konkursu. Panie, panowie, oto my, czyli jurorzy oceniający uczestników, uczestniczki konkursu w kategorii teatr. Małgorzata Gorol. Aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie, laureatka z ubiegłego roku. Dobrze się czuję? W roli laureatki oczywiście. Tak, jestem zaszczycona zadaniem, które jest przede mną postawione. Bartosz Porczyk, aktor Teatru Studio w Warszawie. Tak, witam bardzo serdecznie. Mm-hmm. Oboje państwo od niedawna w wymienionych teatrach, wcześniej aktorzy Teatru Polskiego we Wrocławiu. No cóż. Piotr Gruszczyński, od zawsze dramaturg Nowego Teatru w Warszawie. Dzień dobry, nie od zawsze, od 7 bodajże lat. Pamięć moja sięga właśnie 7 lat zaledwie. Paweł Sztarbowski, wicedyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie oraz no, permanentny juror z wyłączeniem ubiegłego roku. Tak, to prawda. W ubiegłym roku się nie udało, bo jedna z aktorek Teatru Powszechnego była zgłoszona do tego konkursu, więc nie wypadało mi jurorować. I Barbara Marcinik, legendarna redaktorka Trójki. Autorka legendarnej, równie jak ona sama, audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Odkrywca talentów. Kobieta wspaniała. I głos, który kochamy. Wciąż żywa. Proszę państwa, będą państwo teraz świadkami błyskawicznych wyborów przewodniczącego jury. Był nim, z wyłączeniem ubiegłego roku, dr Paweł Sztarbowski. I aby ułatwić ostateczny wybór, dodam, że nie jest to wdzięczna rola, gdyż przewodniczący jest zobowiązany napisać uzasadnienie, wcześniej wystąpić w roli sekretarza oraz później, bardzo dziękujemy panu, który nas fotografował, pan Wojtek Kusiński, nasze zdjęcia na naszej stronie, oraz później przemówić na gali. Musi przewodniczący. Kogo państwo proponują wybrać do tej roli? Ja proponuję. Jednogłośnie. Przegłosowano. Pan Paweł Sztarbowski. Dziękuję. I już spoglądamy na listę uczestników konkursu 2017. Nie ukrywamy liczby zgłoszonych. W tym roku, cóż, lista nie jest imponująco długa, za to kłopotliwa, gdyż prawie wszyscy, pozwolą państwo, że na razie w swoim imieniu powiem, zgłoszeni są świetni. Zwróćmy jeszcze uwagę na zgłaszających. 3 aż zgłoszenia otrzymaliśmy z Łodzi, ze szkoły, która jak się nazywa, kto pamięta? Pan Porczyk. Pan kończy. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna imienia Leona Schillera. No brawo. Tak, więc aż 3 zgłoszenia z tej szkoły, a poza tym po jednym z waszej uczelni, panowie. Tak, czyli z Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza. Oraz jedno w Warszawie. Z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego, a obecnie najprawdopodobniej z Akademii Teatralnej imienia Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. No, niesamowite wiadomości do nas docierają. Jeden z kandydatów jest zgłoszony przez Teatr Nowy, tak. Nowy w Krakowie. Teatr Nowy w Krakowie. No i jedna osoba zgłoszona przez Teatr imienia Jaracza w Olsztynie. Jeżeli troszkę poplątaliśmy, to na wszelki wypadek ułatwię rachunek. Zgłoszonych mamy 7, gdyż są tutaj zarówno panie, jak i panowie. Wiem, że w epoce gender nie wypada różnicować płci, ale ja pozostanę przy swoich konserwatywnych przekonaniach i pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że są 4 panie i 3 panów. Idealny parytet. No. Jak w rządzie kanadyjskim. 3-4 to jest parytet? Tak. Piotr wie, co mówi. Znaczy 7 nie dzieli po równo. Przepraszam. oczywiście nie jest parytetową liczbą po prostu. Proszę Państwa, młodzi artyści teatru, mam na myśli panów, nie mają szczęścia w naszym konkursie, gdyż nagrodziliśmy do tej pory tylko dwóch panów, czyli Krzysztofa Garbaczewskiego i Marcina Hycnara. Obecnie reżysera, nade wszystko już nie aktora. No, obecnie chyba od wczoraj dyrektora artystycznego teatru w Tarnowie. Coś takiego. No, takie są losy naszych laureatów, ale jak powiedziałam, tylko dwóch panów na razie wygrało nasz konkurs. Chociaż w finale znaleźli się między innymi Mateusz Pakuła, Bartosz Frąckowiak, Bartosz Bielenia czy Bartosz Gellner. W tym roku nie mamy żadnego Bartosza, tak więc... Mamy jurora Bartosza. I nigdy ja. I nigdy ja. I nigdy, bo urodziłem się za wcześnie. Tak. Dobrze, proszę Państwa, to teraz poważniejemy. Czy jakieś uwagi na tym etapie, bo za moment utajnimy część naszego spotkania. Czy dałoby się wyciągnąć jakieś wnioski z tej listy? Ja proponuję, by może Państwa aktorów na razie wyłączyć z takiej rozmowy, bo tutaj mamy przecież krytyków, badaczy teatru. Proszę bardzo, Piotr Ruszczyński. Dlaczego? To bardzo jest jakaś niedemokratyczna decyzja, żeby wyłączyć aktorów z rozmowy. Tym bardziej, że no, mamy głównie aktorów. Mamy głównie aktorów, tak. Wśród zgłoszonych. Tylko nie mówcie chórem, bo to będzie na antenie. Mamy głównie aktorów. Trochę mnie to nawet zastanawia, dlaczego, bo reżyseria w Polsce, zwłaszcza młoda reżyseria, rozwija się świetnie i rośnie w siłę. Moglibyśmy mieć równie dobrze 4 kobiety reżyserki zgłoszone do talentów przed trójki. 30. Tak. Ale nie mamy, no więc będziemy wybierali oczywiście z tego, co jest. Przepraszam. To zabrzmiało źle? Tak. To nie miało zabrzmieć źle. Natomiast rzeczywiście trochę mi żal, że reżyserzy, którzy są solą naszej teatralnej ziemi, nie stanęli do konkursu. Prześlimy, bo ja próbuję sekretarza wyposażyć przedmioty potrzebne przy liczeniu. Pan doktor Paweł Sztarbowski ma już długopis oraz kartkę papieru. Tak, to tak. Wszystko Państwu opowiadamy. Czuję się przygotowany. Przepraszam, że pan doktor Paweł Sztarbowski chciał coś dodać do tego, co powiedział pan Piotr Gruszczyński. Tak, no, doktor, no, możesz tak do mnie mówić. Przepraszam, mówić, co powiedział pan... doktor. Co powiedział pan doktor Piotr Gruszczyński? To jest ciekawe, bo to jest jakaś tendencja w ogóle kilku ostatnich lat w talentach trójki. Na początku było tak, te pierwsze edycje, pamiętam, że to byli głównie reżyserzy i w pewnym momencie to się stało takie mieszane towarzystwo. Właśnie pojawił się też Mateusz Pakuła jako dramatopisarz i wtedy też było i łatwiej i trudniej dokonywać tych wyborów. Trudniej, bo trzeba było oceniać często jakieś takie jakości nieprzystawalne do siebie, a z drugiej strony łatwiej, no bo chciało się mieć w takiej grupie finalistów na przykład właśnie według zasady, że mamy aktora, reżysera czy reżyserkę i na przykład dramatopisarza, tak? Że taka ciekawa paleta z tego powstawała. Tutaj rzeczywiście mamy takie grono aktorów początkujących, często bardziej filmowych niż teatralnych. No często jest po prostu, myślę, bardzo trudno jeszcze ocenić, w jaką stronę jakiś ewidentny talent tych osób może się dopiero rozwinąć. Tak jest. Czy Państwo aktorzy na temat tego oglądu listy, która leży przed nami? Może Bartek Porczyk? No ja z pewnym onieśmieleniem podchodzę pierwszy raz do jurorowania i patrzenia na młodych ludzi, bo są piękni, zdolni i wspaniali. I już im zazdroszczę. Ale mam swoje typy. Aha, no typy. Tak. I tego oczywiście nie możemy ujawnić. Małgorzata Gorol? Gosiu. Może tak. Wydaje mi się to bardzo trudne wskazanie osoby, chociaż mam oczywiście swój typ. No wydaje mi się, że to jest bardzo odpowiedzialne zadanie, ale tak jak już powiedziałam, jestem zaszczycona. Przede wszystkim otrzymać tytuł talentu trójki to jest wspaniała rzecz. Życzę tego wszystkim tutaj kandydatom, także zaraz się dowiemy. Państwo na antenie zaraz, natomiast w czasie rzeczywistym my będziemy głosowali tak długo, jak długo będzie trzeba. Jak już powiedziałam, wybór nie będzie najłatwiejszy. Niemniej są Państwo świadkami dzisiaj Talent Jury Show 2017. Bardzo przepraszam, zdaję sobie sprawę, że radość, którą ja tutaj próbuję wywołać, jest nieproporcjonalna do tego, co w wielu teatrach dzieje się w Polsce. Ale staram się jakoś ratować psychikę swoją i nade wszystko naszych słuchaczy. Ich dobre samopoczucie. Magazyn bardzo kulturalny. I wtedy, gdy zespół jurorski talentów trójki w kategorii teatr wybierał finalistów, my przenieśliśmy się w czasie do wczorajszego późnego wieczoru, kiedy to No umówmy się, że tak było. Zadzwonił telefon. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak, to dyrektor festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych Raport w Gdyni, pan Jacek Sieracki. Witam państwa serdecznie. Bardzo nam miło. Jak to pan ładnie określił, zszedł pan właśnie ze sceny. Wtedy, kiedy, przepraszam, to my rzeczywiście zadzwoniliśmy, jeszcze trwała gala. No trwała i w ogóle Trójka skandal zrobiła. Ja tu słucham pokornie głosu pana prezydenta Marka Stępy, wspaniałego przyjaciela festiwalu, który zamyka festiwal i ma refleksję. A tu dzwoni redaktor Marcinik w kieszeni i rozprasza wszystko. No, jak ja się miałem zachować, na miły Bóg? Ja bardzo przepraszam. Pozwolę sobie przeprosić również pana prezydenta, bo miałam przyjemność go poznać, to wspaniały architekt zarazem, no ale tymczasem służymy i festiwalowi, i misyjnemu radiu. I o cóż prosimy pana dyrektora? O to, żeby zechciał przekazać nam to, co miał właśnie powiedzieć na scenie, czy ze sceny Teatru Miejskiego imienia Gombrowicza w Gdyni. Pytamy naturalnie o werdykt jury nagrody raportu, o tę główną nagrodę. To mówiła oczywiście nie ja, tylko przewodnicząca tego jury, którą była w tym roku Dorota Masłowska. Jury było fantastyczne, oprócz Doroty Masłowskiej, Remigiusz Brzyk i Zbigniew Majchrowski. A wybrali oni spośród tych 8 przedstawień w raporcie, wybrali przedstawienie Żony Stanu Teatru Polskiego w Bydgoszczy w reżyserii Wiktora Rubina. To jest tekst Jolanty Janiczak. Tytuł jest strasznie długi i brzmi on Żony Stanu, dziwki rewolucji, a może i uczone białogłowy. I to jest taki spektakl, który od rewolucji francuskiej się zaczyna, ale się na niej absolutnie nie kończy, tylko kończy się na dzisiejszej ulicy Polski. Jolanta Janiczak, świetna dramatopisarka, też startowała nieraz z kolei w kategorii Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna. No i w zeszłym roku z sukcesem, bo w zeszłym roku tę nagrodę zdobyła. Tak jest. Więc w tym roku przyjechał jej spektakl. Natomiast w tym roku Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, która to nagroda po raz 10 była przyznawana, zdobyła sztuka Słabi autorstwa Magdaleny Drab. Magdalena Drab jest młodą aktorką, niedawno skończyła łódzką szkołę. Jest w tej chwili w zespole Teatru imienia Modrzejewskiej w Legnicy, ale także grywa w teatrze, który zakładała i który współtworzyła, nazywa się Teatr Zamiast, działa w Łodzi. I dzisiaj w związku z tym nie było w Gdyni, bo tam grała u siebie w Łodzi, natomiast w Gdyni grał zespół Teatru w Legnicy z jej małżonkiem Albertem Pyśkiem. W związku z tym się skończyło tak, że pan Albert odebrał za żonę dwie nagrody, bo i Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, i taką alternatywną Nagrodę Dramaturgiczną, którą przyznają miłośnicy teatru. Czyli pełna pula dla Magdaleny Drab, męża Remes. No i zarazem też powrót w wielkiej chwale, jeżeli tak można powiedzieć, Teatru Legnickiego do Gdyni na raport. Owszem, zagrali nam dwa przedstawienia, Krzywicka Krew i Hymn Narodowy. A jeszcze tylko powiem o jeszcze jednej nagrodzie, bo oprócz tej głównej nagrody raportu mamy też Nagrodę Publiczności, którą funduje Port Gdynia. I w tym roku głosy publiczności padły na spektakl, który otwierał w zeszłą niedzielę festiwal, czyli na Tryumf Woli Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Więc to już jest komplet tegorocznych nagród. Wyobrażam sobie ten aplauz po spektaklu Moniki i Pawła w zeszłą niedzielę. No to jest taki spektakl, który niesie pozytywność. Czasami naiwną, czasami cudowną, czasami rozbrajającą i zachwycającą. I zdaje się, że to jest potrzebne w tej chwili. Przypomnę, te nagrody są dla twórców. Aha. To jest taka formuła, dla twórców i wykonawców. Także to trzeba podzielić na rozmaite, takie nawet dosyć małe cząstki, ale to nie jest ta nagroda, która idzie do budżetu i księgowa ją zapisuje. To jest dla ludzi, którzy zrobili to przedstawienie. A tak jeszcze, jak to się mówi, parę słów wrażeń po tym raporcie? Nie mam żadnych wrażeń, bo ja jestem w środku i raczej z nieustannym napięciem patrzę, czy się nigdzie coś nie urwie, czy się nigdzie coś nie przedłuży, czy nigdzie gdzie coś nie spadnie, czy wszyscy dojadą, czy nie będzie katastrofy na torach i tak dalej. I nie było. No nie było, nie było. Jakoś wszystkie pociągi dojechały do stacji przeznaczenia. Wszystko się odbyło. Zagraliśmy dużo, bo było 8 przedstawień konkursowych, 11 razem, bo z 3 pozakonkursowymi. Było 5 czytań, znakomitych czytań tych finalistów Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Mamy teraz taki zwyczaj, że jednego z jurorów prosimy o taką podwójną funkcję. Juroruje w konkursie na przedstawienia, czyli w raporcie, a jest opiekunem czytań, opiekunem artystycznym. Remigiusz Brzyk podjął się tej roli. Się z niej wywiązać. To bardzo dziękuję, bardzo raz jeszcze przepraszam i no, poniekąd dumna jestem, że Trójka zaistniała na raporcie w ten perwersyjny sposób. No rzeczywiście, ale gdybym przyszło do głowy, żeby jednak odebrać ten telefon i przedstawić przesłanie Trójki całej widowni, która czekała na werdykt, to może byłoby lepiej. Powiedzmy, że to moja wina. Kłaniam się nisko. Bardzo dziękuję, pan Jacek Sieracki, dyrektor 12 raportu. No do zobaczenia. Do zobaczenia na teatralnych ścieżkach. No i w przyszłym roku w maju zapraszam ponownie. Tak jest, tym razem stawimy się, oczywiście. Dziękuję. I tak, proszę państwa, przedstawiliśmy nagranie rozmowy z wczorajszego bardzo późnego wieczoru. Nagranie zakończyło się za 5 minut północ. No i co teraz przed nami? A nagrywaliśmy podczas owego słynnego, tajnego głosowania naszego teatralnego jury talentów Trójki. Magazyn bardzo kulturalny. Już powracamy do jawnej części obrad jury talentów Trójki w kategorii Teatr 2017. Głosowanie było burzliwe, tak? Tak. Proszę państwa, ale trwało zaledwie pół godziny. No i to tak to wygląda. Przypominam, mieliśmy niedługą listę zgłoszonych. Nie powiedzieliśmy o jednym w części naszej pierwszej, że to są już roczniki. To do Pawła nade wszystko zwracam się, bo śledzimy od, że tak powiem, rocznika. Śledzimy kandydatów od rocznika Krzysztofa Garbaczewskiego, czyli lata 80. były wczesne, kiedy zaczynaliśmy obrady. Teraz wkraczają roczniki 90., urodzeni na początku lat 90. Za moment podamy daty urodzenia naszych finalistów. Moment jest historyczny. Przedstawiamy wynik głosowania jury talentów Trójki w kategorii Teatr 2017. Jury, powtórzmy, obradowało w składzie. Małgorzata Gorol. Bartosz Porczyk. Piotr Gruszczyński. Paweł Sztarbowski. Barbara Marcinik pod przewodnictwem Pawła Sztarbowskiego. Obrady odbywały się 25 maja i do finału zostały wybrane następujące osoby. Poprosiliśmy, żeby Trójka jurorów, bo Trójka jest finalistów, zechciała podać krótką charakterystykę wybranych do finału aktorów, no bo powiedzieliśmy to już, że tylko aktorów oceniamy w tym roku, bo tylko aktorzy zostali zgłoszeni. Alfabetycznie więc, kto pierwszy? Maria Dębska. No, wspaniała młoda aktorka, która jakoś ogromnie zabłysnęła, myślę, swoją dyplomową rolą Marii Stewart w spektaklu w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego. W Teatrze Studio dała się zauważyć po szkole, ale widać już teraz charyzmę, prawdę sceniczną właściwie w każdym zadaniu, w którym mieliśmy okazję ją zobaczyć, więc myślę, że to jest taki talent, który zabłysnął i ma szansę jakoś bardzo się rozwijać. To, co jest jakimś takim dodatkowym atutem, którego tutaj niestety nie możemy oceniać, no to jest też taka błyskotliwa kariera filmowa, którą Maria Dębska zaczęła już robić. Dodajmy jeszcze, zgłoszona przez Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi, rocznik, pani Mario, proszę mi wybaczyć, 1991. Kto jest drugi na liście, alfabetycznie rzecz ujmując? Jaśmina Polak. Charakteryzuje Piotr Gruszczyński. Jaśmina Polak, aktorka Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Aktorka, która zresztą bardzo dużo w tym teatrze już zagrała, dużo pracuje. Ja myślę, że to, co zdecydowało o tym, że Jaśmina Polak weszła do finału, to fakt, że jest, można powiedzieć, aktorką nowego typu, to znaczy aktorką, która łączy w swojej niezwykłej osobowości z jednej strony takie aktorstwo teatralne, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, którego aktorzy uczą się w szkole, a z drugiej strony ma w sobie bardzo dużo z performerki, czyli osoby, która no pracuje całym swoim ciałem, pracuje całą swoją osobowością, pracuje całą swoją prywatnością i pracuje w sposób, którego rezultat jest za każdym razem trochę nieprzewidywalny. To jest też aktorka, którą jeżeli się chodzi na, co my mamy jako tak zwani widzowie profesjonalni w zwyczaju, jeżeli się chodzi na spektakle, kilka razy widać, jak to działa i jak to się zmienia. I myślę też, że Jaśmina Polak jest po prostu takim modelowym, nowym aktorem czy aktorką, którego potrzebuje nowy teatr. Nie przypadkiem jest to, że jest... Nie mówisz o nowym teatrze Krzysztofa Dalinkowskiego. Nie mówię o nowym teatrze w ogóle. Nie przypadkiem jest, stary teatr też jest nowym teatrem w tej chwili. I Jaśmina Polak nie przypadkiem pracowała na przykład z Krzysztofem Garbaczewskim, który też poszukuje zupełnie nowej jakości aktorskiej. Więc ta nowa jakość, ten nowy sposób istnienia na scenie, to wszystko możemy zobaczyć w rolach Jaśminy Polak, która poza wszystkim jeszcze jest niebywale przebojową aktorką. Znaczy, to jest taka osoba, której nie sposób nie zauważyć w teatrze. Urodzona w roku 1990, przepraszam pani Jaśmino, to jeszcze poprosimy o trzecie nazwisko, bo będzie jeszcze jeden krótki komentarz. Barbara Wypych. Tak, trzecia finalistka. I Bartosz Poczyk podjął się charakterystyki. Trzeci finalista, właściwie finalistka, Barbara Wypych, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, rok urodzenia 92. Moim zdaniem również obdarzona niesłychanym czujem na scenie. Sam sobie zapisałem, oglądając jej materiały, że mógłbym porównać się do, że tak powiem, młodej pani Stanisławy Celińskiej. Tu zgodziliśmy się z panem. A jej wrażliwość, zwłaszcza w bliskim kadrze, mógłbym przypomnieć sobie w tej chwili Kingę Price. Ale nie oceniam jej filmu. Oczywiście nie zawsze spektakle, w których mieliśmy okazję oglądać naszych finalistów, przypadały nam do gustu, ale to nie spektakle oceniamy, tylko to, jak młody aktor, młody artysta w nich się odnajduje. I myślę, że niesamowicie dojrzale Barbara prezentuje się również na scenie obecnie, aktorka teatru współczesnego w Warszawie. Należy dodać jeszcze, że świetnie odnajduje się w teatrze muzycznym, pięknie śpiewa i się niesamowicie rusza. Co jest w stanie ocenić potrafiący śpiewać i ruszać się na scenie Bartosz Poczyk. Szkoda, że się nic się nie rozbierał. O matko. Chociaż nie. Nigdy nie rozbierałeś? Mieliśmy jeszcze powiedzieć, kończąc nasze spotkanie, że rzeczywiście dosyć trudno jest porównywać młodych ludzi, którzy prezentują się świetnie na przykład w dyplomach, ale jeszcze nie zdążyli zagrać w żadnym teatrze, albo nie są w ogóle zaangażowani do żadnego z teatrów, z tymi, którzy już grają w największych, najsłynniejszych teatrach polskich. W kategorii teatru zazwyczaj mamy taką trudność, ale to też ciekawe, że to są ludzie urodzeni mniej więcej w tym samym czasie, a mają tak bardzo, bardzo różny start. Ja myślę, że to się nie dzieje przypadkiem. Ja też tak myślę. No dobrze. Jeszcze dodajmy, że jeden z kandydatów urodził się w roku 87, czyli miał w tym roku ostatnią szansę wystartować w naszym konkursie. To był ten senior. Która z aktorek? Będzie to znowu pani, proszę państwa, to już nie jest tajemnicą. Która z aktorek otrzyma nagrodę Talent Trójki w kategorii Teatr 2017? Tego dowiedzą się państwo. Oraz oczywiście laureatka podczas gali Talentów Trójki 2017. Początek uroczystości o 19:00. Czy państwo zapamiętają? Bo jurorzy oczywiście są również zaproszeni. 12 czerwca, godzina 19:00, studio imienia Agnieszki Osieckiej. Serdecznie zapraszamy. O 21:00 spotkanie laureata, laureatki w tym przypadku, w klubie Trójki. Gosia pamięta, uczestniczyła w tym klubie, to po bankiecie to nie jest łatwe zadanie. Tak, pamiętam, no, tak. Nie, to było to tak łatwe, niełatwe zadanie, niełatwe, że już uczestniczenie nie w bankiecie, tak, to było niełatwe zadanie, aczkolwiek... Autografy, zdjęcia, tak, uściski. Ten ciężki czek tak ogromny, na 10 000 zł. No tak, to też nie ukrywamy tego, wszyscy finaliści otrzymają czek na, tak się mówi, na 3000, tak? A laureat, tak jak Gosia powiedziała. No to co, zapraszam szanowne jury na galę, zapraszam państwa, bardzo dziękuję za zaangażowanie. Komu? Małgorzacie Gorol. Dziękuję bardzo. Gosia jeszcze jutro wystąpi w Listach do Pałacu. Jutro jest ostatni odcinek, proszę państwa, jak ona pięknie czyta z Przemkiem Bluszczem tę książkę Jorge Diaza. Piotr Gruszczyński. Dziękuję bardzo. Bartosz Porczyk. Dziękuję, do usłyszenia. Przewodniczący jury, prawie permanentny, dr Paweł Sztarbowski. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na gali. talentów Trójki. Miałam zapytać, co Państwa słychać, ale zabrakło nam czasu. Magazyn bardzo kulturalny. I w finale wydania tradycyjnie zapraszam na wieczór na scenie teatralnej Trójki. Ostatnia niedziela maja, a zatem mamy szansę po raz drugi w historii spotkać się z Państwem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, które zamieni się w salę teatralną. Dzisiaj po 21:00 bowiem premiera w Teatrzyku Zielone Oko na żywo. Autor słuchowiska jest w drodze do nas, tymczasem możemy porozmawiać z nim krótko przez telefon. Pan Marcin Wroński, dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jedzie pan do nas skąd? Z Wrocławia, z Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Jeden z najsłynniejszych autorów kryminałów, choć nie tylko na tym polu aktywny. Powiedziałabym, a propos, seryjny finalista i laureat Nagrody Wielkiego Kalibru. No to cóż, napisał pan słuchowisko, czyli sztukę, która zostanie dzisiaj zrealizowana na żywo, na naszych oczach, a w roli reżysera wystąpi Waldemar Modestowicz. To na razie tyle ja mogę ujawnić, a teraz już po pana stronie. No cóż, słuchowisko kryminalne, bo o takie zostałem poproszony, tak jak pani zauważyła, chociaż parałem się różnymi gatunkami literackimi w życiu, ale traf chciał, że właśnie z kryminałów znany jestem najbardziej. I cieszy mnie to zresztą, bo nie tylko kryminał skandynawski, ale również polski kryminał to w tym momencie od kilkunastu lat prawdziwy fenomen kulturowy. To jest kilkaset tytułów wydawanych rocznie, ale to są także festiwale literackie, obecność twórców kryminałów na imprezach przeróżnych, jak Festiwal Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, to turystyka literacka. To wreszcie adaptacje, no nie tylko radiowe, ale również teatralne, całkiem niedługo, bo w lipcu będzie miała swoją premierę adaptacja jednej z moich najbardziej znanych i najbardziej utytułowanych książek, Pogromów przyszły wtorek. No i tutaj jest oczywiście pytanie, dlaczego reżyser kojarzony przecież z teatrem wysokim, a nie rozrywkowym, Łukasz Witt-Michałowski wziął się za kryminał. A no wziął się za kryminał, bo przecież to nie są tylko historie o tym, kto zabił i dlaczego, ale to jest też kawał komentarza naszej polskiej rzeczywistości czy naszej polskiej historii współczesności, jak w przypadku Zgniłego Spokoju, który dzisiaj wszyscy państwo, mam nadzieję, że wszyscy usłyszą. To jest zagadka kryminalna, ale jest to również opowieść o polskiej prowincji, o zmowie milczenia na polskiej prowincji. Z kolei ostatnia moja niedawno wydana książka Czas Herkulesów to jest też panorama przedwojennych stosunków polsko-żydowsko-ukraińskich. To jest też opowieść o pozycji społecznej osób homoseksualnych w tamtym czasie. Wprawdzie w Polsce homoseksualizm nie był przestępstwem, jak w Anglii. Ale oczywiście pozycja tych ludzi była zupełnie inna. To także jest o bardzo mało znanym fragmencie naszej przedwojennej historii, ponieważ rzecz się dzieje w Chełmie, małym powiatowym mieście, które nagle zmienia się w wielki plac budowy, ponieważ tam właśnie ma zostać przeniesiona dyrekcja kolei wschodnich. Ma zostać przeniesiona w grudniu 1939, a wiemy przecież wszyscy, że II wojna światowa przekreśliła wiele szans rozwojowych nie tylko Chełma pod Lublinem. No, słowem, piszę kryminały, bo warto je pisać, bo to jest możliwość bycia autorem dobrych literacko książek, ale także poczytnych książek, niegłupich książek, które o czymś opowiadają. Wspomniał pan o latach 30., o międzywojniu. Słynie pan również z tego, że pisze pan owe kryminały z myszką? Inaczej. Sam zabierając się do pisania swojego pierwszego historycznego kryminału, kryminału retro, też myślałem, że to będzie z myszką. Ale gdy zacząłem robić dokumentację, wgłębiać się w temat, czytać, przeglądać, nagle zauważyłem, że czasy przedwojenne wcale nie były tak odmienne jak nasze. Ludzie inaczej wyglądali, inaczej się ubierali. Nie mogli rozmawiać przez telefon komórkowy ze studiem radiowym w pociągu, ale problemy mieli takie same. Także to jest pytanie, czy ja przypadkiem nie piszę powieści kryptopublicystycznych, które tylko dla niepoznaki są historyczne. Ale nie, to żart oczywiście. Przy czym współczesność wcale mi nie jest obca, bo takie rzeczy już wcześniej pisałem, a Zgniły Spokój to był pomysł na lekki odpoczynek od historii, na pokazanie czegoś, co dzieje się tu i teraz. Ale państwo usłyszą, że historia to nie jest zamierzchła przeszłość, że historia na nasze czasy wpływa i to bardzo mocno. W roli głównej detektywa, który jak się nazywa, pamięta pan? Oczywiście, że pamiętam. Nazywa się Herbert Schaden i jego imię jest powodem wielu frustracji, ponieważ prowadzi księgarnię. I wszyscy biorą go za tego Herberta. Natomiast w tej roli wystąpi, proszę państwa, aktor zaprzyjaźniony z Trójką, mam nadzieję, mogę tak powiedzieć, Marcin Przybylski, czyli aktor Teatru Narodowego w Warszawie, a poza tym słuchowisko jest wieloobsadowe, a więc będzie około 7 osób na scenie. Oczywiście odpowiednia scenografia. Więcej nie chciałabym mówić, bo to ma być też troszkę niespodzianka dla państwa, dla autora także, który, jak powiedziałam, jedzie do nas, to znaczy będzie obecny na premierze. No. Słysząc tę nowinę, bo nie wiedziałem, kto zagra Herberta Schadena, nie powiem Wiszadę, jak rasowy Berlińczyk. Nie, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę i przeniesiemy się wszyscy dzięki magii Teatru Radiowego do Szkodynia, do księgarni Herberta Schadena. No i usłyszymy, co się wydarzyło, a niektórzy nawet zobaczą. To jest dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania, a zarazem tak złożyło się ostatniego w maju tego roku wydania magazynu. Pan Marcin Wroński był naszym gościem i będzie nim także wieczorem, a zatem bardzo panu dziękuję, serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo i do widzenia i do usłyszenia. Pan doskonale, że tak powiem, czuje energię mediów, bo właśnie miałam powiedzieć do zobaczenia ewentualnie i do usłyszenia, Barbara Marcinik. This is what the only thing performers have left to do in this day of super recording techniques and super recording artists and super recording engineers. I think that all the basic statements have been made for posterity now. I think what we must do is try to find our way around these things. Try to find a raison d'etre that is somehow different and still somehow right. Zapraszamy do reklamy. Zakupy na 50 rat w Saturnie. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po laptop 2 w jednym Acer Swift z procesorem Intel Core i3. Za 2599 zł. Saturn. Technologia tak ma.